ओम ज्ञानति निरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज बहुत भक्त यहाँ पर एकत्रित है, उपस्थित है भगवत दर्शन का महोत्सव के लिए। उसके अलावा आज बहुत ही शुभ दिवस है। आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव तिथि पर महोत्सव है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कौन है, उनकी पूजा चित्र है यहाँ पर। हमारे परिप्रेक्ष्य से वे हमारे परमाराध्यतम श्री गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के गुरु है। श्रील प्रभुपाद जगत गुरु है, तो कैसे जगत गुरु का गुरु है? यदि वे सब जगत के गुरु होते हैं तो कैसे कोई दूसरा व्यक्ति उनके ही गुरु हो सकते? तो भगवान कृष्ण जगन्नाथ है, वे अनादि आदि गोविंद है, वे सभी वस्तुओं सभी प्राणियों के स्रोत है, वे जगत के पिता माता है, तो भगवान कृष्ण की पिता माता भी है। तो इस प्रकार जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के गुरु है। गुरु का अर्थ है जो आचरण और प्रचार है कृष्ण भक्ति स्थापन करते हैं। अंध जगत के बीच तो आचरण से सिखाना सबसे महत्वपूर्ण है। खाली बोलने से कुछ नहीं होते। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वचन में लिविंग सोर्स होते, मतलब जीवित स्रोत होते कृष्ण भक्ति के, वे गुरु होते। तो कृष्ण भक्ति शिक्षा में पहला उपदेश है आदो गुरुवाश्रय, गुरु के चरण में आश्रय लेना है। तो श्रील प्रभुपाद समस्त जगत के निवासियों के गुरु होते हुए भी जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरण में आश्रित है। श्रील प्रभुपाद बहुत दफे बोले कि जो मैं किया था, जो अद्भुत जो असंभव था, पूरी पृथ्वी में कृष्ण भक्ति प्रचार करना, ये सब संभव कैसे था? असंभव संभव कैसे होते? अचिंत्य शक्ति के द्वारा। तो विशेषकर श्रील प्रभुपाद बार बार बोले कि मेरी कुछ योग्यता नहीं है, मैं ऐसे अद्भुत काम किया था क्योंकि मेरी यही योग्यता है कि मेरी पूरी श्रद्धा है मेरे गुरु और उनकी वाणी और उनका आदेश में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जगत गुरु ही है। और इनके शिष्य भी जगत गुरु और इनके गुरु जगत गुरु है। गुरु का मतलब जगत गुरु। तो गुरु अनेक है तो फिर भी एक होते, क्योंकि गुरु एक वाणी का प्रचार करते कि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये वाणी प्रचार करने से गुरु तो गुरु होते। और यदि कोई व्यक्ति तथाकथित गुरु अलग ढंग से या अलग प्रकार का प्रचार करते तो वो गुरु नहीं है। तो फिर भी गुरु एक होते हुए भी अनेक रूप में उपस्थित होते हैं, अलग अलग देश काल और स्थिति में अनेक गुरु होते हैं। गुरु है जिनकी पूरी श्रद्धा है, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास चैतन्य महाप्रभु का यही उपदेश में, और जो सबको बताते हैं और शिक्षा प्रदान करते हैं जिससे वे साक्षात्कार कर सकते हैं और व्यवहारिक रूप में भी कृष्ण सेवा कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति गुरु है। तो गुरु अनेक होते हैं, अनेक रूप में उपस्थित होते हैं। तो फिर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे महान गुरु, महान महान महाभगवत और महान बहुत दुर्लभ होते। कृष्ण भक्ति विशेषकर मधुर्योज्वला प्रेमाढ़ श्री रूपानोग भक्ति जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो भक्ति प्रदाता है, तो उस प्रकार की भक्ति बहुत बहुत बहुत ही दुर्लभ है। और ऐसे भक्त, ऐसे गुरु जो योग्य है ऐसी भक्ति परिवेशन करना तो बहुत बहुत ही दुर्लभ है। और इसलिए हम आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का संस्मरण कहते हैं, तो केवल आज नहीं होना चाहिए, प्रत्येक दिवस पर प्रत्येक क्षण में गुरु का स्मरण करना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कौन है? उनकी व्यास पूजित व्यास पूजन आज होते हैं, तो इनकी व्यास पूजा होती है, इसका अर्थ है कि वे ही व्यास है, वे व्यास है, वे सरस्वती है, वे नित्यानंद है, वे कृष्ण है। भगवान कृष्ण गुरु के रूप में उपस्थित होते हैं बाध्य जीवों के अंकों के सामने। गुरु कृष्ण रूपन शास्त्र प्रमाण। तो कौन गुरु है? तो कृष्ण से अभिन्न होते हुए भी तो सबको शिक्षा देते हैं कि कृष्ण और जीव भिन्न है, जो ऐसे ही प्रचार करते हैं वे गुरु है। वास्तव गुरु की वाणियों में यही मुख्य है, जीव और भगवान भिन्न है। तो ऐसे ही प्रचार करने से एक जीव गुरु होते हैं और गुरु कृष्ण से अभिन्न होते हैं। तो गुरु कृष्ण का स्वरूप है जो बद्ध जीवों के सामने उपस्थित होते हैं और वे स्वयं जानते हैं कि वे कृष्ण नहीं है, कृष्ण से भिन्न है, और सबको वो ही प्रचार करते हैं और इससे वे गुरु होते हैं। तो ये सब रहस्य प्रचार करने का गुरु जनों की सेवा है, भगवान कृष्ण की सेवा में, विशेषकर गुरुजन की सेवा। वो भक्ति तत्व सिखाना, सिखाना सिर्फ बोलने से नहीं होते। आपने आचरी प्रभु जी बेरे सिखाए आचरण के द्वारा कि तन मन बुद्धि सब कुछ कृष्णाते अकेला चेष्टा, सब कुछ सब चेष्टा जो होते हैं हमारे जीवन में, तो हर एक श्वास तो केवल कृष्णा का चिंतन के साथ होना चाहिए, कृष्ण की सेवा के साथ होना चाहिए, कृष्ण का प्रचार के साथ होना चाहिए, कृष्ण नाम के साथ होना चाहिए। तो ये सब गुह्य तत्व हमको सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की इच्छा और आदेश के अनुसार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस भौतिक संसार में आए थे। ये भौतिक संसार बद्ध जीवों के लिए आयोजित है, जेल जैसे है। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौकिशोर दास बाबू जी ये सब महंत गुरुजन महान महाभागवत जनों तो जेलवासी प्रिजनर नहीं है, वे सब विमुक्त पुरुषों है। और हमको चाबी देने के लिए जिससे हम भी जेल से बाहर जा सकते, जिससे हम मुक्त हो सकते, इसलिए वे आते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा के अनुसार हम आज यहां उपस्थित है। श्री श्री महंत गुरु जगदेय मध्य उरु कृष्ण भक्ति दे ठाई ठाई। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद इनके गुरु, जगत के गुरु, हमारे गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वर्णन किया। श्री श्री महंत गुरु, गुरु अनेक होते हैं, परंतु उनमें कुछ है जो विशेष शक्तिशाली है, वीर्यवती है। तो ऐसे महंत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जगत में आते बहुत वीर्यवान है कृष्ण भक्ति से, और कृष्ण भक्ति दे ठाई ठाई। श्रील प्रभुपाद उनके गुरु का आदेश शिराराध्य करके पाश्चात्य देश आए थे, उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भक्ति प्रदात स्थान स्थान में कौन है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो प्रसिद्ध है कि श्रील प्रभुपाद वो महाभागवत है जो अमेरिका गए थे, इंग्लैंड गए थे, अफ्रीका गए थे, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सभी देश गए थे और कृष्ण भक्ति परिवेशन की। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति प्रदाता सभी जगह में कौन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। श्रील प्रभुपाद ऐसे ही सोचते थे कि मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं, करने वाले करवाने वाले हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर। ऐसे सोच रहे थे कि श्रील प्रभुपाद ऐसे बोले, आई हैव नो पर्सनल क्वालिफिकेशन, मेरी खुद की कुछ भी स्वयं अर्हता नहीं है, मैं केवल मेरे गुरु महाराज का आदेश पालन करने का प्रयास किया था। तो उनकी इच्छा, भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर की इच्छा से हम यहां आज एकत्रित है, तार इच्छा बलवान पाश्चात्य थे थान थान हो जाते गौरंगेर नाम पृथ्वी थे नागर आदि असमुद्र नादा नदी हो जा सकल ए लय कृष्ण नाम। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जब जलदूत जहाज में थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर की महिमा प्रशंसा की, तो उस समय श्रील प्रभुपाद अकेले थे। तो इस्कॉन उस समय तो नहीं था, एक भी पाश्चात्य देश का भक्त नहीं था, श्रील प्रभुपाद अकेले थे। परंतु श्रील प्रभुपाद बाद में बार बार बोले कि मैं अकेले नहीं आया था, मैं आया था मेरे गुरु महाराज के साथ, वे सदैव मेरे साथ थे। तो तार इच्छा बलवान, भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर की इच्छा बहुत बलवान है, और उनकी इच्छा से श्रील प्रभुपाद का पूरा विश्वास था कि पाश्चात्य देशों में और पूरी पृथ्वी में पाश्चात्य से स्थान स्थान स्थान में सब लोग गौरांगा नाम कृष्ण नाम लेंगे, गाएंगे, प्रचार करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद का पूरा विश्वास था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर महाभगवतो महान ही है, और उनकी इच्छा है कि पाश्चात्य देशों में और पूरी पृथ्वी में कृष्ण भक्ति फैलेगी। और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश का प्रचार करने के पहले ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर की प्रशंसा की, स्तुति की, कि पाश्चात्य देश में निश्चित है कि सब लोग कृष्ण भक्ति लेंगे, क्योंकि उनकी इच्छा है और उनकी इच्छा बलवान है। कैसे बलवान होती है उनकी इच्छा? क्योंकि वे सच्ची सूता प्रिया होती, वे चैतन्य महाप्रभु के विशेष प्रिया पार्षद, और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा और भविष्यवाणी पूर्ण करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर इस जगत में अवतरित हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा क्या है? पृथ्वी ते आचे जत नागर आदि ग्राम सब अत्र प्रचार हो बेमाना। तो इस इच्छा, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा के अनुसार भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर इस भौतिक जगत में आए थे, और श्रील प्रभुपाद भी आए थे, और आप सब भी आए हैं चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन, प्रेम संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर भक्ति प्रदाता है। भक्ति प्रदाता कौन है? Namo Mahavaranyaya, Krishna Prema Pradayate, Krishnaya, Krishna Chaitanya, Namne Gora Tushe Namaha. Chaitanya Mahaprabhu, Krishna hai, Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahayan, Rupa Noga Jane Rajiva. Ye Bhakti Siddhan Sarsar Thakur, Kalake. Ki Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna hai. और वे राधा कृष्ण प्रेम प्रदाता है, इसलिए वे महावदन्य अवतार है। सभी अवतार उदार है, फिर भी अवतार ऐसा गौर अवतार, समस्त अवतार का सार अंश है गौर अवतार, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अयोग्य कलि हत बद्ध जीवों को सुदुर्लभ अति दुर्लभ राधा कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु आए थे और कृष्ण प्रेम प्रदान किए थे और उनके पश्चात वैष्णव गौरी वैष्णव आचार्यों भी आए थे, तो उनमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक है, तो फिर भी उनका पद अनन्य है। गुरु अनेक है, तो फिर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो साधारण गुरु नहीं है। गुरु तो कभी भी साधारण नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि आचार्यं मां विजानीय नावमान्येत कार्हिच नामार्थ्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव माया गुरु, कि भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ऐसे ही समझ लो कि आचार्य मुझसे भिन्न नहीं है, गुरु कृष्ण ही है, वे सर्वदेवमय है, और इसलिए गुरु से नरबुद्धि मार्थ बुद्धि नहीं होना चाहिए और कभी भी गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। तो गुरु तो कभी भी साधारण नहीं होते हैं, तो फिर भी असंख्य गुरुजनों के बीच भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का पद उच्च है, अनन्य है। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। वे विष्णु पाद के, वे भगवान विष्णु के चरण में सदैव उपस्थित होते हैं और वे विष्णु भगवान का पद रज का वितरण करते हैं। वे विष्णु से अभिन्न है, इसलिए उनको विष्णु पाद कहलाते। वे कृष्ण प्रेष्ठ मुकुंद प्रेष्ठ, प्रेष्ठ का मतलब अत्यंत प्रिय। तो प्रिय ये शब्द हम ऐसे ही बोलते हैं, हम भौतिक बुद्धि से ही बहुत शब्द बोलते हैं जिसका अर्थ हम नहीं समझते। हम गुरु बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, भक्ति बोलते हैं, प्रेम बोलते हैं, ये सब सब शब्द हम बोलते हैं, परंतु ये सब शब्द का अर्थ क्या है हमें नहीं मालूम। हम ऐसे ही कोर्स से एक शब्द की परिभाषा निष्कर्ष कर सकते, परंतु ये सब शब्द और सभी शब्द का वास्तव अर्थ तो केवल बुद्धि से समझना नहीं है, अनुभूति होने चाहिए। इस भौतिक जगत मर्त्य लोक बोलते, यहां पर सब लोग, सब प्राणी जो है तो प्राणहीन जैसे है, क्योंकि प्राणी, सब प्राणी का प्राण है कृष्ण भक्ति, तो हम सब भक्तिहीन है, इसलिए हम वास्तव प्राणी नहीं है, हम प्राणी जैसे लेकिन हम शव है, आधा जीवित शव है, वो हमारी स्थिति है। तो सब शब्द का प्राण है भक्ति, तो हम ऐसे शब्द बोलते, हम ऐसे बोलते हैं कृष्ण के अति प्रिय है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। लेकिन ये प्रिय शब्द का क्या अर्थ है हमें नहीं मालूम। हम ऐसे ही सोचते हैं कि मैं मेरे पिता माता का प्रिय हूं, मेरी पत्नी मेरी प्रिया है, परंतु प्रियता क्या है हमारी अनुभूति नहीं है। वास्तविक प्रियता, प्रियता है भक्ति का लक्षण। तो कृष्ण प्रेष्ठ, कृष्ण के अति प्रिय है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इतना प्रिय है कि भगवान जो सुहृदम सार्वभूतानम, सब मुक्त और बद्ध दोनों श्रेणी के जीव के परम सुहृद है, तो भगवान कृष्ण जो विशेषकर बद्ध जीवों के कल्याणकर्ता है, उनकी प्रबल इच्छा है कि सब बद्ध जीव जो जन्म जन्मांतर इस भौतिक संसार में अपार अखथ्य दुख अनुभव करते हैं, तो सब दुखी जीव जो है जिससे वे सुखी होंगे, इसलिए भगवान स्वयं इस भौतिक संसार में आते हैं और उनके भक्तों भी भेज देते हैं हमारे बीच हमारा उद्धार करने के लिए। तो किस प्रकार भक्त भगवान हमारे बीच भेज देते हैं, तो सब भक्त कृष्ण की प्रिय है, परंतु इस सेवा करने के लिए बद्ध जीवों का उद्धार, इस सेवा जो भगवान का हार्दिक सेवा है, जो भगवान सदैव चिंतन करते हैं, तो सब बद्ध जीवों कैसे मेरे पास वापस आएंगे, तो इस इच्छा की पूर्ति करने के लिए केवल भगवान के प्रिय अति प्रिय भक्तों योग्य है ये सेवा साधन करने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे विष्णु दूत है, वे नामार्थ्य बुद्ध, वे साधारण व्यक्ति ऐसे सोचना नहीं चाहिए, वे भगवान कृष्ण की प्रिया सेविका है, जो हमारे बीच में भक्ति विनोद ठाकुर के प्रिय पुत्र के रूप में आए थे। इनका नाम है भक्ति सिद्धांत और उनका काम है भक्ति सिद्धांत के अनुसार करना, प्रदर्शन करना और प्रचार करना। इसलिए उनका नाम है भक्ति सिद्धांत और वे सरस्वती है। सरस्वती कृष्णा प्रिया, कृष्ण भक्ति थार हिया, शेय शेय विनोद वैभव। तो सरस्वती देवी सामान्यता बौद्धिक बुद्धि से जीवों जो इस भौतिक संसार में बद्ध है, तो उनका विचार में सरस्वती है एक देवी जिनसे हम विद्या मिलते हैं, जिससे हम कुशलता से इस भौतिक संसार का भोग कर सकते। तो वो सरस्वती जो विद्या देती है, भौतिक विद्या, वो सरस्वती जो वो भौतिक विद्या का निराश करते हैं, वो सरस्वती है भक्ति सिद्धांत सरस्वती, सुधा सरस्वती। तो उनका वचन में सदैव सरस्वती उपस्थित होती है, सुधा सरस्वती। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती का एक विशेष लक्षण था कि दुष्ट सरस्वती से जो प्रभावित है, जो आशीर्वाद प्राप्त है, जो भौतिक विद्या से प्रवीण थे, तो ऐसे बुद्धिशाली शिक्षित लोगों का विचार और गर्व का खंडन करना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की विशेषता थी। तो भौतिक माया बहुत शक्तिशालिनी है। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यय। तो जो भौतिक माया की देवी सरस्वती देवी से शक्ति संचारित होते हैं, तो ऐसे लोग, बुद्धिजीवी लोग, बुद्धिमान लोग विशेष शक्तिमान है। अन्य बद्ध जीवों की माया को मजबूत बनाना। तो समाज में, मानव समाज में सबसे प्रभावशाली लोग है बुद्धिजीवी लोग। तो उनसे हमारी सब भ्रांत, उनमें से हमारी सब भ्रांत धारणा आती है। भ्रांत धारणा सबके हृदय में है। वो भ्रांत धारणा क्या है कि जीव स्वरूप है माया नित्यदास, जीव स्वरूप है जगत के स्वामी, ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। तो इस भ्रांत धारणा को पोषण करने के लिए मानव समाज में आते हैं पूरा बुद्धिजीवियों का फोर्स और आपस में तर्क करते हैं, विवाद करते हैं, लेकिन सब का लक्ष्य एक ही है, कृष्ण का स्मरण नहीं, कृष्ण की विस्मृति करना। और अलग अलग ढंग से ये सब बुद्धिजीवी जगत को शिक्षा देती है। तो एक बुद्धिजीवी कहते हैं तो कम्युनिस्ट बन जाओ, दूसरा बोलते हैं कैपिटलिस्ट बन जाओ, दूसरा बोलते हैं कि सब कुछ छोड़ दो और ये सब विचार छोड़ दो तो केवल जगत का भोग करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ऐसे अलग अलग बुद्धिजीव का अलग अलग विचार है, लेकिन सब विचार एक ही है। तो ऐसे जोतो मत चौथो पथ यही शब्द की सिद्धि होती है, ऐसे समझने से कि सब लोग जो बोलते हैं जो जो शुद्धा सरस्वती के अनुसार नहीं है और सब कुछ जो बोलते तो एक ही जाएगा जाते नरक। जोतो मत चौथो पथ सब जाते नरक। तो एक कम्युनिस्ट वादी होने से, दूसरा कैपिटलिस्ट होने से, दूसरा तो पूरा भोग विलासी होने से, तो सब आपस में झगड़ा करके नरक जाते हैं। तो इस नरक यात्रा से हमको उद्धार करने के लिए शुद्धा सरस्वती भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के रूप में आए थे और हमको भक्ति सिद्धांत प्रदान किया था। वो भक्ति सिद्धांत क्या है? जीवेश रूप है कृष्ण नित्यदास, समझना कठिन नहीं है, बहुत सारा है, परंतु बद्ध जीवों की बुद्धि असरल है, विकृत है, और ये सारा वचन था बहुत आपत्ति लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम पहली बात है कि हम जीव नहीं है, मरण का मतलब मरण, भस्मभूतस्य देहस्य किं पुनः आगमनो भवेत्। तो ऐसे ही कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात कुछ भी नहीं होते, मरण का मतलब बस हो गया, जो हुआ तो हो गया है, वापस आना की संभावना नहीं है। तो ऐसे ही कुछ लोग बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं, जीव तो कृष्ण नित्यदास नहीं है, शिव का नित्यदास है या देवी का नित्यदास है, अम्बा माता जी, यहाँ पर गुजरात में माता जी ज्यादा बोलते हैं। और कोई कोई बोलते हैं कि कुछ धर्म नहीं है या धर्म ही कर्म है, और धर्म है जगत का भोगना। तो ऐसे अलग अलग तर्क लेके ये सरल बात जीवेश्वरूप है कृष्ण नित्यदास का निराश करने का प्रयास करते हैं जगत के बुद्धिजीवी लोग। बुद्धिजीवी तो वास्तव में बुद्धि ही, क्योंकि वास्तव बुद्धि है यही बात ग्रहण करना, जीवेश्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो वास्तव बुद्धिहीन है, लेकिन माया सरस्वती की कृपा से जो विकृत बुद्धि से प्रवीण है। तो ऐसे लोग जो बुद्धिजीवी बोलते हैं, ऐसे लोग की सब भ्रांत धारणा खंडन खंड के लिए सरस्वती भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के रूप में आए थे। तो इसलिए उनका वचन समझना साधारण लोग के लिए कठिन है, क्योंकि वे विशेषकर बुद्धि जीवियों की बुद्धि का सुधार करने के लिए आए थे। और ये जो भौतिक बुद्धि से युक्त होते हैं उनकी बुद्धि बहुत जटिल है। तो सामान्यतः लोग ऐसे ही सोचते हैं कि एक व्यक्ति आगे कुछ कहते हैं जो हम समझ नहीं पाते, हम समझ नहीं सकते, तो वो व्यक्ति की बुद्धि बहुत अधिक होती है। हम ऐसे विचार करते हैं, वो एक व्यक्ति आदि बहुत कठिन बात कहते हैं, हम सोचते हैं वो बहुत बड़ा बुद्धिमान है। परंतु वास्तव में वो सत्य जो है वो सरल है। सत्य क्या है? कृष्ण भगवान है और सब जीव कृष्ण के अधीन है, सब कृष्ण के दास है। तो बहुत सरल ही है ये बात समझना। तो ये बात को आवरण करने के लिए ये सब तथाकथित बुद्धिजीवी बहुत जटिल ही बात बोलते हैं जो दूसरे लोग समझ नहीं सकते और वे स्वयं भी समझ नहीं सकते, क्योंकि सब बकवास ही है। और ऐसे बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस भी बनाते हैं जिसमें अलग अलग बड़े प्रोफेसर बहुत बड़ी बकवास बोलते हैं और दूसरे विश्वविद्यालय हॉस्टल खर जैसे लोग प्रशंसा करते हैं। तो ये सब विश्वविद्यालय हॉस्टल खराय ये सब लोग का बुद्धि प्रदर्शन का अभिनय खंडन करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस प्रकार भाषा बोलते थे कि बुद्धिजीवी लोग समझ नहीं सकते। और उस ये सब मतलब वो भक्ति सिद्धांत ऐसे ही प्रचार किए थे, ऐसे ही ढंग से कि लोग जो स्वयं को में बुद्धिजीवी ऐसे ही मानते थे कि उन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की भाषा सुनने से अवाक हो गए और समझ पाए कि मैं वास्तव बुद्धिमान व्यक्ति के सामने हूं। तो जो उनकी कृपा शीश से प्राप्त है, तो जरा भौतिक विचार से बुद्धिमान नहीं होते हुए भी तो उनकी वाणी में उनकी भाषा में प्रवेश कर सकते हैं। और सब कुछ जो वे बहुत कठोर भाषा में बोल तो श्रील प्रभुपाद तो एक ही वाणी बहुत सारा भाषा में हमको दिया। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक विरोधी उनको एक पत्र लिखा जिसमें वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को निंदा की तुम्हारी भाषा बहुत कठोर है। कठोर शब्द का मतलब कठिन समझना और सुनने से अचानक लगते, अप्रिय भाषा। प्रिय भाषा बोलना साधु का एक लक्षण है। प्रिय भाषा बोलना, प्रिय व्यवहार करना, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक विरोधी जो स्वयं को भक्ति विनोद ठाकुर का शिष्य मानता था, तो उसका इतना सा साहस था वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उपदेश देना। तो ऐसे ही पत्र लिखा जिसमें लिखा कि तुम्हारी भाषा बहुत कठोर है। तो जवाब पत्र में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखे कि आपकी भाषा का कठोरता का अभाव दोष से आप भी मुक्त हो सकते यदि मेरी भाषा आप सुनेंगे। कि भाषा कठोर नहीं होना एक दोष है, यही भक्ति सिद्धांत है। उनका विचार है कि भाषा प्रिय नहीं होना चाहिए, भाषा तो प्रिय ही, भक्ति वाणी बहुत ही प्रिय है, परंतु चूंकि भौतिक जगत में बद्ध जीवों का विचार भक्ति से प्रिय नहीं है, चूंकि उनका विचार में भक्ति अप्रिय विषय है, इसलिए भक्ति वाणी सुनने से वे उसको अप्रिय मानते। तो भक्ति वाणी बहुत ही मधुर है, माधुर्य ज्वाला प्रेमाढ्य श्री रूपानोग भक्ति दा, भक्ति वाणी बहुत ही मधुर है, प्रिया है, परंतु चूंकि बद्ध जीवों की बुद्धि विकृत हो गया है वो भक्ति वाणी अप्रिय कठोर लगते हैं। तो भक्ति वाणी जो है प्रिय होना चाहिए, प्रिय ही है, परंतु पहले जो बद्ध जीवों जो भक्ति कथा सुनते हैं वे अप्रिय कठोर ऐसे लगते हैं। तो भक्ति वाणी जो हम कठोर ऐसे लगते हैं वो वाणी के श्रोता का दोष नहीं है, वो हमारा दोष है। यदि हम सोचते हैं कि भक्ति वाणी अप्रिय है ऐसे ही कथा कहना श्रवित बड़ा होस्ट खड़ा कि वो सब लोग जो भक्त लोग जो भगवान की प्रशंसा नहीं करते ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करने वाले किस प्रकार व्यक्ति है, किस प्रकार है, वे कुत्ते जैसे है, सुआ जैसे है, उन जैसे है और गाधा जैसे है। तो यही भक्ति वाणी है और शुद्ध जीव के लिए ये सब वाणी बहुत प्रिय है। अशुद्ध जीव है और जीव जिनकी शुद्ध बुद्धि अभक्ति भावना से आवृत हो गए हैं, तो उनके लिए ही ये सब कथा सुना अप्रिय है। और इसलिए भक्ति सिद्धांत वाणी प्रचारक को निंदा करते और बोलते है तो तुम लोग जो बोलते है वो सब कठोर है, कठोर इसलिए वो भक्ति वाणी नहीं है, भक्ति वाणी मधुर है। तो भक्ति वाणी मधुर अति मधुर है, परंतु हम जो पंडु रोगी है, जॉन्डिस रोगी है, हम अभी अस्वाभाविक अवस्था में है। और पंडु रोग में उसार का जिसका लक्षण है स्वभाव है मीठा, हम उसको करवा लगते, तो इसलिए हमें भक्ति सिद्धांत सुनना चाहिए जिससे हमारी विकृत बुद्धि का सुधार हो सकते हैं। और भक्ति वाणी सुनने से, भक्ति सिद्धांत वाणी सुनने से, वो भाषा जो हम कठो ऐसे लगते हैं, हम बाद में समझ पाएंगे कि वो भक्ति सिद्धांत वाणी कैसे मधुर है। तो अभी समय हो गया, तो आनंद देव स्वयं अनंत काल में अनंत मुखों से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की महिमा बोलने से तो अंत नहीं मिलते। तो हम सब जो बहुत तुच्छ है, हमारी बुद्धि जो सीमित और भ्रष्ट है, तो हम कैसे आधा घंटा एक घंटा में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की महिमा स्पर्श करेंगे? तो थोड़ा सा बहुत दूर से हम थोड़ा सा स्पर्श भी नहीं किया था, तो स्पर्श का शब्द हम दूर से सुना था। तो हम जो अयोग्य है, हम आज विशेषकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का संस्मरण करेंगे जिससे हम उसका उनका आशीर्वाद से, उनका आदेश के अनुसार भक्ति सिद्धांत और भक्ति वेदांत की वाणी प्रचार कर सकेंगे। आज विशेषकर भगवत दर्शन जो हमको देते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भगवत दर्शन प्रचार करने के लिए जिससे हम प्रेरणा और आशीर्वाद मिलेंगे, इसलिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम उनकी महिमा हमारी बुद्धि से अतीत समझने से, हम केवल उनके श्रीचरण में, उनके श्रीचरण का रज में हम दंडवत करेंगे और उनका चरण रज हम प्रार्थना करेंगे जिससे हम भक्ति शक्ति से संचारित हो सकते हैं भगवत दर्शन प्रचार करने के लिए। हरे कृष्ण।